भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः पृष्ठ संख्या 34 अघमर्षण मंत्राः ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ये अघमर्षण मंत्र नाम से पूरा प्रकरण है। वेदों में सुक्त व्यवस्था होती है, ऐसे ही संध्या में भी तीन सुक्त हैं। तीन सुक्त, पहला जो है अघमर्षण सुक्त, दूसरा मनसा परिक्रमा सूक्त और तीसरा उपस्थान सूक्त। ये तीन अलग अलग प्रकरण हैं। मैं प्रायः कहा करता हूं वैदिक संध्या के माध्यम से हम प्रतिदिन खुद पर खुद का संस्कार करते हैं। संस्कार शब्द कहते ही एक एवरेज आर्य समाज के दिमाग में महर्षि दयानंद जी कृत संस्कार विधि पुस्तक आंखों के सामने आ जाती है और 16 संस्कारों की बात उसको याद आती है। और यदि बात 16 संस्कारों की करें तो हर कोई संस्कार जीवन में केवल एक ही बार होता है। 16 में से कोई भी संस्कार उठा लो, जीवन में एक ही बार होता है। एक बार ऐसा ही विवाह संस्कार, वो तो विकृत कर दिया लोगों ने, होना एक ही बार चाहिए। अब एक व्यक्ति ने मुझे ऐसी एक सभा में कहा, जी एक संस्कार है जो बार बार होता है। मैंने कहा कौन सा? तो कहने लगे गर्भाधान संस्कार। मैंने उसको कहा वो भी एक ही बार होता है। जिस आत्मा को बुलाने के लिए वो संस्कार किया गया उसके जीवन में तो एक ही बार हुआ ना। तो 12-16 संस्कारों की ये कहानी है। जब हम कहते हैं कि वैदिक संध्या के माध्यम से हम खुद का खुद पे संस्कार करते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है संस्कार के 3 विधाएं हैं। बोलिए मेरे साथ, दोषमार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। ये संस्कार के 3 चरण हैं और ये चरण जीवन में हर कहीं जुड़ा हुआ है मनुष्य के साथ। ये चरण यदि समझ में नहीं आया तो संस्कार समझ में नहीं आया, ऐसा समझना चाहिए। कैसे 3 चरणों वाला संस्कार जीवन में हर कहीं जुड़ा हुआ है इसको पहले हम समझते हैं। माताओं का उदाहरण लेते हैं, रसोई पकाती हैं माताएं, तो बाजार से सब्जी, चावल, दाल वगैरह ले आएंगी तो वैसे ही नहीं पकाएंगी, पहले उसको दोष मार्जनम करेंगी, उसको धोएंगी, काटेंगी, साफ सुथरा करेंगी, कंकड़ पत्थर बिनेंगी, दोष मार्जनम। फिर पकाने पर ऐसा ही खा नहीं सकते तो उसको पकाना पड़ेगा, जल के संयोग से अग्नि पर मंदी आंच पर उसको पकाएंगे, हीनांग पूर्ति। कभी कोई सब्जी होती है, उस सब्जी में कोई दूसरी एक और सब्जी मिला देने से वो सब्जी और टेस्टी हो जाती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आलू जी महाराज किसी भी सब्जी के साथ फिट होते हैं। अतिशयाधान, अतिरिक्त का प्रावधान, या सब्जी में छौंक लगा दी, दाल में छौंक लगा दी तो वो रुचिकर बन गई, गुणकारी बन गई, ये संस्कार हो गया। दोषमार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान, हीन अंग पूर्ति, हीनांग पूर्ति, कमी को दूर करना, हीनांग पूर्ति। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, हमको फर्नीचर बनाना है, हम बाजार से एक दरख्त को तोड़ लाए, पेड़ को। अब वो पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है तो उसको पहले आरा मशीन में ले जा करके साइज में उसके बल्लियां या फल्लियां काटनी पड़ेंगी, तो वो हमने कटवा ली। अब हमको कल्पना करो ये टेबल ही मेज ही बनाना है, या खिड़की बनानी है, दरवाजा बनाना है, कुर्सी बनानी है, जो भी बनाना है, फर्नीचर बनाना है, उसके साइज में टुकड़े काटने पड़ेंगे। टुकड़े काट करके उसका सरफेस जो आरा मशीन के ब्लेड से खड़बुड़ा हुआ है उसको रंधा मार करके पहले सरफेस को प्लेन करेंगे। ये सारी प्रोसेस दोष मार्जनम के अंतर्गत आ गई। अब उसके साइज के टुकड़े काट करके व्यवस्थित जोड़ करके एक आकार हमने दे दिया, जो आकार देना चाहते थे फर्नीचर के रूप में, वो हीनांग पूर्ति हो गई। अब वो बन गया वो, लेकिन वैसा ही प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ अतिरिक्त का प्रावधान उसमें करेंगे। तो कभी कोई सनमाइका लगाएगा, कोई वार्निश पेंट करेगा, या कोई और पेंट करेगा, या किसी तरह का उसके ऊपर जो है ना स्टिकर विकर लगा करके जैसा भी उसको उपयुक्त लगता है वो उसका प्रयोग करेगा। ये फर्नीचर अब प्रयोग करने लायक हो गया, ये हो गया संस्कार। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। एक और उदाहरण लेते हैं, सोना, सोने का आभूषण। मिट्टी में से सोना निकलता है, उसको दोष मार्जन किया जाता है, मिट्टी आदि से दूर करके फिर उसको और तपाते हैं तो और उसमें से सूक्ष्म मल भी जल जाते हैं। उस सोने को एक आकार देते हैं, कल्पना करो मुझे अंगूठी मुद्रिका बनानी है, मैंने उसको आकार दी, सांचे में ढाला उस सोने को और आकार दिया उसको, ये हीनांग पूर्ति हो गई दोष मार्जनम के बाद। अब उसमें हीरे का और मैंने बीचों बीच हीरा और जड़ दिया, अतिरिक्त का प्रावधान कर दिया, वो हीनांग पूर्ति के बाद अतिशयाधान हो गया, अतिशयाधानित वो अंगूठी और चमकने लग गई, शोभा बढ़ गई उसकी, तो ये आभूषण का संस्कार हो गया। आप कहोगे संस्कार तो चेतनों पे होता है, आपने सारे उदाहरण जड़ों के दे दिए, चेतनों के दे देते हैं। मनुष्य, मनुष्य का उदाहरण हम लेते हैं, जीवात्मा मनुष्य योनि में नैमित्तिक ज्ञान वाला होता है और यही जीवात्मा अन्य योनियों में स्वाभाविक ज्ञान वाला होता है। अब ये नैमित्तिक ज्ञान और स्वाभाविक ज्ञान क्या है इसको बताते हैं। स्वाभाविक ज्ञान उसको कहते हैं कि जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वो परमात्मा उनके स्थूल शरीर के मस्तिष्क रूपी सॉफ्टवेयर में पहले से एनकोडेड फीड करके भेज देता है, उससे अतिरिक्त उनको जरूरत नहीं है, उससे अतिरिक्त ज्ञान की उनको जरूरत नहीं है। जितना परमात्मा ने उनके लिए आवश्यक है, तुम्हें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, ये सारा फीडेड होता है उनके दिमाग में। गाय ने अपने बछड़े को कभी तैरना नहीं सिखाया लेकिन वो तैर लेती है। अब मनुष्य को नहीं सिखाया जाए तो डूब जाएगा। तो मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य योनि में जीवात्मा का ज्ञान नैमित्तिक होता है, निमित्त से सीखता है, दूसरों से सीखता है। हर कुछ सीख सिखाए कोई मां के पेट से नहीं आता। अब आप देखिए वो बच्चा पैदा हो गया, शिशु को हर चीज सिखानी पड़ती है, वो नकल मारता है, बड़ों की नकल मारता है। बड़े जब अपने से छोटों को तू तड़ाक बोलते हैं तो ये भी तू तड़ाक बोलता है, तो उसको बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो, फिर वो गलतियां करता है तो उसको रोकते हैं बड़े, आग में हाथ लगाने से रोकते हैं, ब्लेड से खेलने से रोकते हैं, बिजली के उपकरणों से दूर करते हैं, और भी जितनी भी वो शैतानियां करता है उसको रोकते हैं। बड़े छोटे का ख्याल उसको सिखाते हैं, उसमें होने वाली त्रुटियों से उसको अवगत कराते हैं। भाषा बोलने में वो तोतला तोतला बोलता है शुरू में, तो उसको एक एक शब्द सही उच्चारण करना सिखाते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, गलत चीजें बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं, उसको रोकते हैं, दोष मार्जनम हो गया। एक निश्चित उम्र के बाद उसको स्कूल में दाखिला देते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, आचार्य के पास, हमारे यहां शास्त्र में तो आचार्य के पास ले जाना एक बहुत बड़ा पवित्र कर्म माना जाता था। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम किणुते गर्भमंत, आचार्य भी अपने गुरुकुल रूपी ज्ञान रूपी गर्भ में उसे धारण करता है, ऐसी ऐसी बात लिखी है अथर्ववेद में, ब्रह्मचर्य सूक्त है। तो आचार्य के पास क्यों ले जाया जाता है, अंदर जो अविद्या है वो अविद्या रूपी अंधकार दूर करके उसमें विद्या का आधान करना, ये हीनांग पूर्ति हो गई, दोष मार्जनम हीनांग पूर्ति। अतिशयाधान, उसको आचार्य पहले ही दिन, वेदारंभ संस्कार में विधान है, आचार्य पहले ही दिन द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल आचार्य उसको पास में बिठा करके गायत्री मंत्र का उपदेश देता है और ध्यान करना सिखाता है, एक एक शब्द अर्थ सहित उच्चारित करके उसको उपदेश देता है, गायत्री मंत्र का उपदेश देने का विधान है वहां पर, और उस दिन से उसको ध्यान करना सिखाता है। देखो बेटा इस तरह से ईश्वर से जुड़ो और प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करो, क्या होगा, ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, बल की अतिशयता है, विद्या की अतिशयता है, गुणों की अतिशयता है, वो तुझ में आधानित हो जाएंगी। तो संस्कार जीवन के हर किसी पहलू में जुड़ा हुआ है महानुभाव, तीन चरणों में संस्कार पूरा होता है, दोष मार्जनम हीनांग पूर्ति अतिशयाधान। जब मैं ये कहता हूं कि वैदिक संध्या के माध्यम से व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप का संस्कार करता है तो इससे तात्पर्य है इसके अंदर के वो तीन सूक्त, पहला सूक्त है अघमर्षण सूक्त जो दोष मार्जन के लिए है, अघ पाप को कहते हैं, मर्षण समाप्त कर देना, धो देना, नष्ट कर देना, अघमर्षण दोषमार्जनम, एक जैसे है ना शब्द, हीनांग पूर्ति मनसा परिक्रमा से संबंध रखता है। हीन अंग पूर्ति, हीन माने कमी, कमी पूर्ति। कोई मुझसे पूछे तो मैं यही बताऊंगा, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी है, इसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल करके फेंक दिया है। अब ये बात थोड़ी सी पचती नहीं, ऐसा मत कहो गुरुजी, सारे लोगों की बात तो छोड़ो, हम जैसे धार्मिक लोगों के जीवन में तो ईश्वर है, लोग ये कहते हैं। मैं कहता हूं है, पर लास्ट प्रायोरिटी। क्या कहा जी मैंने? लास्ट प्रायोरिटी। हमारे जीवन में ईश्वर है पर संकट मोचक के रूप में है। कैसा है जी? जब संकट आते हैं ना, जब हमारी बिगड़ी आती है, काम अटकते हैं, पूरे नहीं होते, सारे उपाय थक जाते हैं, तब हम चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड वेयर आर यू, हे मेरे भगवान कहां हो तुम। ईश्वर का महत्व हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी पे है, देख लो, कोई भी तुलना करके देख सकता है। सबकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, विरले कोई होंगे जिनके जीवन में ईश्वर फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम अपने मां को, कदाचित पिता को ईश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं। माता पिता के लिए जितना समय ज्यादा लगाते हैं हम, जितनी केयर ज्यादा करते हैं, जितना उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उतना महत्व ईश्वर का नहीं है हमारे जीवन में। एक बात, जो अपनी पत्नी है, पति है, उनके लिए जितना समय लगाते हैं, उनके लिए जितना सोचते हैं, उनके लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए जितना भाग दौड़ करते हैं, पसीना बहाते हैं, कदाचित उतना महत्व ईश्वर का नहीं है हमारे जीवन में। अपने बच्चों के लिए जितना करते हैं, जितना स्नेह है हमारे दिल में, उनके लिए जितनी भावनाएं हैं, वैसी भावनाएं ईश्वर के लिए नहीं होंगी। ज्यादा क्यों बात करें, ये तो चेतन संबंध हो गए। मैं तो कहता हूं जड़ चीजों के प्रति भी हमारी जो एडिक्शन है, आकर्षण है, लगाव है, रुचि है, प्रेम है, कह लो आदर है, उतना भी ईश्वर के प्रति नहीं है। उदाहरण देता हूं, आपका मोबाइल लेके तो गए थे आप, वापस आते समय अब नहीं है आपके पास। अब जब तक नहीं मिलेगा आपको चैन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आपका आभूषण कान का, हाथ लगाया तो पता चला है नहीं इस समय, और जब तक नहीं मिलेगा, अब वो आभूषण की कीमत कितनी, इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे, चैन नहीं पड़ेगा, पूरा घर ढूंढेंगे, इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, दिन भर जहां जहां गए थे हर किसी को सूचना देंगे, चैन नहीं है। अच्छा, किसी दिन संध्या न करने पर ऐसी बेचैनी होती है? किसी दिन संध्या न किए जाने पर, ईश्वर को याद न किए जाने पर ऐसी बेचैनी नहीं होती। यह सिद्ध करता है कि ईश्वर हमारे चीजों, हमारे जीवन में उपभोग्य जड़ वस्तुओं से भी उसका महत्व गौण है। महानुभाव, मैं जो पैमाने बता रहा हूं ना आपको, वो बिल्कुल सटीक हैं। हम होते कुछ हैं अंदर से और मान कुछ और बैठे हैं अपने जीवन में, अपने विषय में भी, सिद्धांतों के विषय में भी, आचरण के विषय में भी, बहुत बड़ा भूल में जी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है मानव के जीवन की। यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि ईश्वर गौण कर दिया गया है, तिरोहित कर दिया गया है। अपने मतलब के लिए ईश्वर को चाहते हैं संकट मोचक के रूप में, वरना ईश्वर के लिए ईश्वर को नहीं चाहते। जिस दिन हम ईश्वर के लिए ईश्वर को चाहने लग जाएंगे, ईश्वर की मानेंगे, अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगे, हम जहां हमारे सिद्धांत हमको यम नियम के अनुपालन में जहां कठिनाई होती है वहां हम अपने सिद्धांत लागू करते हैं जीवन में, ईश्वर के नहीं लागू करते, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौतावादी हो जाते हैं, तुष्टि दोष में आ जाते हैं, न जाने कितने बहाने हैं हमारे पास उन नियमों को भंग करने के लिए। जिस दिन ईश्वर ईश्वर हमारे लिए सर्वस्व हो जाएगा, ईश्वर हमारे लिए सर्व महत्वपूर्ण हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ईश्वर की हो जाएगी जीवन में, फिर हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, कोई ननुनच नहीं होगी। नियम है सुबह उठना चाहिए, स्पष्ट लिखा है वेद में, वेद का मैं आपको प्रमाण देता हूं, उद्यंत इव सुप्तानाम सूर्यवर्च आददे। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है सूर्योदय से पहले उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, और जो नहीं उठता, उद्यंत इव सुप्तानाम, सूर्य निकल चुका और ये सो रहा है, सूर्य वर्च आददे, सूरज भगवान उसका तेज खींच लेते हैं, निस्तेज हो जाता है वो, स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा उसका। समझ में नहीं आती लोगों के, 80% 90% लोगों का जीवन आज इस नियम का भंग करते हैं, खुद ही सोते रहते हैं तो बच्चों को क्या उठाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते लोग। मुझे 25 साल हो गए मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, शहरों में ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू होता है, आप लगा लो, हाँ 1.5 से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, कि कम से कम इतना तो करो कि सूर्योदय से पहले जगो। सूर्योदय का मतलब यह नहीं कि सूर्य भूमि के ऊपर निकल के दिखने लग गया, उसको नहीं कहते, पाव फटने को भी सूर्योदय ही कहते हैं, पाव फटने से पहले उठना चाहिए, अंधेरा रहते रहते, ऋषि ने लिखा है 2 घड़ी रात्रि रहे, हाँ 2 घड़ी ना 20-25 मिनट का, हाँ 1-1.5 घंटा पकड़ लो ना, 1-1.5 घंटे पहले तो उठ ही जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। अब आप देखिए ईश्वरीय नियमों का हम भंग करते हैं। अब ये यदि हमारे जीवन में ये हिनांग पूर्ति हम कर लें, अर्थात मनसा परिक्रमा का प्रकरण हम जीवन में अपना लें, ईश्वर है और उसकी सत्ता है और उसका शासन भी मेरे ऊपर है, मैं उसके शासन से परे जाकर के सुखी नहीं हो सकता, वरुण नाम का एक वहां पर शब्द भी है मंत्र में, प्रतीचि दिग वरुणोधिपति, उसका शासन है मेरे पर, उसके बनाए नियमों का मैं उल्लंघन करके सुख नहीं पा सकता, ये यदि उसके दिमाग में आ जाए तो वो इस तरह के व्यवहार नहीं करेगा, ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा, उस आपकी ये आज्ञा है, हे मेरे पिता आपने मुझे ये शरीर दिया, आपने मुझे संसार दिया, आपने मुझे संसाधन दिया, आपने मुझे अवसर दिया, आपने मुझे ऐश्वर्य दिया, ज्ञान दिया, बल दिया, धन दिया, संपत्ति दी, सामर्थ्य दिया, योग्यता दी, ये सब दिया, तो आपके अनुसार मैं चलूंगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, ये कमी उसके जीवन में पूर्ति हो जाएगी। और कल्पना कीजिए ये 2 चरण यदि पूरे कर दिए उसने, दोष मार्जनम हिनांग पूर्ति, तो उसका जीवन कितना अच्छा बनेगा, एकदम निखर के आएगा, लाखों में एक निकल के आएगा वो, उसका व्यक्तित्व लाखों में एक निखर के आएगा, सोचने में भी कितना अच्छा लगता है, प्रत्यक्ष जीवन धरती पर चले कोई ऐसा तो क्या उसका जीवन होगा। तो ये है संस्कार की बात जो मैं बता रहा हूं वैदिक संध्या के अंदर छिपी हुई। 3रा चरण है अतिशय आधान, वो है उपस्थान, उपमाने समीप, स्थान माने स्थिति, ब्रह्म के निकटतम मैं हूं, मेरे अंदर ब्रह्म है, इस बात के एहसास को दिलाने वाला ये सूक्त है। मनसा परिक्रमा में हमने ईश्वर की अपनी नास्तिकता जो कूट कूट कर भरी थी वो दूर करने का प्रयास किया, ईश्वर जो लास्ट प्रायोरिटी था फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाकर खड़ा कर दिया, अब उस ईश्वर को धारण करना, ईश्वर से प्रभावित होना, ईश्वर से दिव्य गुणों को अपने अंदर आधानित होने देना, और ये बिल्कुल वैसा ही है जिसका हम संग करते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं, ठिठुरती ठंड में आग जला दें तो अग्नि की ऊष्मा जैसे अंदर आती है, बिना अग्नि को स्पर्श किए भी समीपता भर से अग्नि की ऊष्मा अंदर आती है और ठिठुरन नष्ट हो जाती है। बर्फ की सिल्ली को हाथ के ऊपर रखो तो उसका ठंडक पना हाथ को प्रभावित करता है। या शीत गृह में, बड़े बड़े शीत गृह होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में अंदर घुस जाओ, टेम्परेचर एकदम माइनस पे होगा तो खून सारा जो है ना आपका वो हो जाएगा, फ्रीज हो जाओगे आप। तो संग मात्र से जैसे प्रभावित होते हैं, जहां मिर्ची कूट रही है वहां जाओ, लोग मिर्ची कूटते हैं ना, उस एरिया में जाओ, मकान में जाओ, जहां भी है मशीन लगी रहती है, मशीनें लगी रहती है मिर्ची कूटने की, आपके आंखों में गले में परेशानी होगी होगी। जिस चीज का संग करते हो उसके गुण आपके अंदर आते हैं। ऐसे ईश्वर का संग करोगे, ईश्वर की उपासना करोगे तो एकदम ईश्वर के गुण आना शुरू होते हैं। मैं तो कहता भी हूं, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना को जीवन में सबसे महत्व, सबसे बड़ा महत्व देता है, उस व्यक्ति का जीवन प्रतिदिन आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति का ज्ञान प्रतिदिन आगे बढ़ता है। मनुष्य की एक सीमा है शरीर की बढ़ने की, शैशव अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था के बाद किंचित परिहानि, ऋषि ने लिखा है, फिर वो शरीर रास को प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य अपने आप में अपडेटेड होता है ईश्वर के माध्यम से। आदमी यदि चाहे प्रतिदिन अपने अंदर वेद को भर करके वेद से अनंत को नाप सकता है प्रतिदिन। वो देखिए प्रायोरिटी तय करती है, जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है, जहां चाह नहीं होती वहां पर फिर बहाने होते हैं। चाह पहले उत्पन्न होनी चाहिए अंदर, मुझे ये करना है, चाह होगी तो तीव्र इच्छा आपको समय निकलवाएगी। तीव्र इच्छा उत्पन्न करो, अस्तु। तो फिर मैं अपने विषय पे आता हूं। अगमर्षण सूक्त जो है, तीन मंत्र हैं, ऋतंच सत्यंचा भेद्धा तपसोद्य जायत। ऋतम परमात्मा ने अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम इस कार्य जगत को, जो ऋषि दयानंद ने अर्थ किए हैं पंचमायज्ञ विधि में, वो मैं सुना रहा हूं, कार्य जगत को अधि अजायत उत्पन्न किया है, ततो रात्रि अजायत, उसने प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न की, ततः समुद्रो अर्णव, पृथ्वीस्थ जलाशय आकाशस्थ जलाशय, समुद्र पृथ्वीस्थ जलाशय अर्णव आकाशस्थ जलाशय उसने उत्पन्न किए, एक मंत्र पूरा हो गया। दूसरा मंत्र, समुद्राद अर्णवाद अधि, समुद्र और अर्णव के उत्पन्न होने के अधि पश्चात संवत्सरो अजायत, संवत्सर कहते हैं एक साल को, है ना, विक्रम संवत, सृष्टि संवत वगैरह वगैरह, संवत माने एक साल, उसने संवत्सर को उत्पन्न किया। वहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं संवत्सर और अहोरात्राणी के लिए, क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल, ठीक है, अहोरात्राणी शब्दों का अर्थ तो ये हो गया संवत्सर माने एक साल, और अहोरात्राणी का अर्थ ये हो गया शब्दशः दिन और रात, अहह माने दिन और रात माने रात, दिन रात उसने उत्पन्न किए। दूसरा मंत्र पूरा हो गया। सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य चंद्रमा को धारण करने वाले ईश्वर ने, यथा पूर्वम अकल्पय, जैसे इस कल्प में सृष्टि रची है वैसे पूर्व कल्प में भी रची थी, दिवम च पृथ्वीम च, दिवलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को, है ना, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, उसने धारण किया हुआ है और सुख को, स्वः सुख को धारण किया हुआ है। तीनों मंत्र पूरे हो गए। ऋषि दयानंद कृत अर्थों को देखें, ना तो इन मंत्रों में कहीं कोई अघ की चर्चा है और ना मर्षण की विधि है। क्यों जी? ऋषि दयानंद कृत अर्थों को देखें तो अब फिर लोग अध्याहार करते हैं उसमें, ये सृष्टि में हम न्याय व्यवस्था देखते हैं वगैरह वगैरह, ईश्वर की दंड व्यवस्था देखते हैं, पापियों को दंड मिलता ही है वगैरह वगैरह, लोग इसमें अध्याहार करते हैं और फिर उस तरह का अर्थ करके अघमर्षण को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रयास है। मैंने इस पर गहन विचार किया क्योंकि वेदों के कई तरह से अर्थ होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, एक ही वेद मंत्र के पता नहीं कितने अलग अलग अलग अलग संदर्भों में, ऋषि दयानंद ने भी अपने भाष्य में अलग अलग अलग अलग संदर्भों में कई मंत्रों के अर्थ दिए हुए हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ के देखिए, एक ही मंत्र के दो दो तीन तीन संदर्भ दिए हैं। जो मुझे सूझा वो ये है, आधा तो मैं बता चुका हूं आपको, समुद्र और अर्णव की बात मैंने बताई थी ना परसों, ये समुद्र क्या है, अर्णव क्या है, पृथ्वीस्थ जलाशय, आकाशस्थ जलाशय। वेद की टर्मिनोलॉजी में भूलोक को पृथ्वी लोक भी कहते हैं और अंतरिक्ष को भुवह लोक कहते हैं, द्यूलोक को स्वहलोक कहते हैं, भू भुवह स्वह, तीनों में ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भू माने स्थूल जगत और भुवह माने सूक्ष्म जगत और द्यूलोक माने कारण जगत, स्थूल सूक्ष्म कारण में इस तरह से विभाजन हो जाएगा। जब हम भू कहेंगे तो स्थूल से उसका संबंध है ऐसा मानना चाहिए, भुवह जब कहेंगे तो सूक्ष्म से उसका संबंध है ऐसा मानना चाहिए, और स्वह कहेंगे तो कारण से उसका संबंध है ऐसा मानना चाहिए। कारण में तीन चीजें आती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जो अनुत्पन्न है और अव्यक्त है। ये एक शब्द और ध्यान करिए, अव्यक्त, एक है व्यक्त एक है अव्यक्त, तीनों अनादि पदार्थ जो अनुत्पन्न अविनश्वर हैं अव्यक्त हैं, और प्रकृति नामक तत्व से उत्पन्न होने वाला कार्य जगत व्यक्त है। उस व्यक्त के दो भाग हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल में हमारा शरीर आता है, पंचमहाभूत आते हैं, और सूक्ष्म में मन बुद्धि इंद्रियां आती हैं। स्थूल और सूक्ष्म ये विभाजन हमारे अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। स्थूल का संबंध एक जन्म तक सीमित रहता है, स्थूल के साथ, स्थूल संकल्पना के साथ जाति निर्धारण, लिंग निर्धारण होता है, जिसका सूक्ष्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अब ये बात थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, थोड़ा और खोलता हूं। मैंने कहा दो प्रकार हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त। अव्यक्त में तीनों पदार्थ अनुत्पन्न अविनश्वर हैं, सदा एक जैसे बने रहते हैं। ये सृष्टि कार्य काल में भी सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी प्रकृति अपना स्वरूप नहीं छोड़ती, बनी रहती है। तो तीनों अनादि पदार्थ अव्यक्त हैं। फिर व्यक्त के दो भाग मैंने किए, एक स्थूल एक सूक्ष्म। जो स्थूल है वो हमारा ये शरीर है, बॉडी, हार्ड मांस का पिंजरा, पंचमहाभूतों का बना हुआ, जो अन्न आदि से पोषण पाता है, अन्न आदि से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र के दो विभाग रज वीर्य से बना हुआ ये पूरा शरीर, पिंड जिसे कहते हैं, पार्थिव शरीर भी कहते हैं इसको। तो ये स्थूल है, और सूक्ष्म वह भाग है जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं पर उसको देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म है वो, मन है, बुद्धि है और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, दसों इंद्रियों के, ये सूक्ष्म है। हाँ, ये व्यक्त में ही है, व्यक्त के ही दो भाग हैं, स्थूल सूक्ष्म। अब जो सूक्ष्म है वो भुवह है और स्थूल है वो भू है। परसों मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा लगातार कोई भी चीज अनुभव करता है, सुनता है, बोलता है या आवृत्ति करता है, वो उसके स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जो जीन स्तर है उस जीन के अंदर जाकर के स्थायी रूप से टंकित हो जाता है। यह आज का चिकित्सा विज्ञान मानता है इस बात को। सर्वेक्षण किए गए, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, एक बच्चा घर में टीवी चल रहा है तो जो गाना आ रहा है उसमें, वो उसको याद करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। बॉलीवुड में हर सप्ताह एक दो फिल्में रिलीज होती हैं, मुंबई में ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है आजकल, तो उससे 3-4 महीने पहले उसके गाने रिलीज होते हैं। बचपन से अब तक लाखों गानों के मुखड़े, जिनमें से शायद एक को भी हमने याद करने के लिए प्रयास नहीं किया, पर स्टार्टिंग की म्यूजिक यदि मैं ट्यून अभी बजा दूं, आप गाने के बोल बोल पड़ेंगे। ये है वो प्रोसेस, ये समुद्र लेवल का टंकन है। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बताया था कि कैसे समुद्र लेवल अलग है, अर्णव लेवल अलग है। जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में होते हैं, बीज रूप में, और वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह, इसी को योग दर्शन में लोभ क्रोध मोह पूर्व का कहकर के समझाया गया है। राग द्वेष मोह, मोह अज्ञान पैदा करता है, राग सुखानुषयी राग दुखानुषयी द्वेष, क्रमशः सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके प्रभावित हैं ये राग द्वेष और मोह। महानुभाव अब आप देखिए, ये बीज रूप में चित्त में जो है वो अर्णव है, और स्थूल शरीर पर, और वेद कितनी बढ़िया भाषा देता है, यदि हम वेद को समझें और समझ करके बोलें तो क्या आह्लाद देता है वेद। देखो, तंतुम तन्वम रजसह भानुम अनु इही ज्योतिष्मतः पथ रक्ष धिया कृतान अनुल्बणम वयत जो गुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। इसमें जो तंतुम तन्वम शब्द आया है ना, वो समुद्र से रिलेटेड है। आपने जीन का कभी आकृति देखी होगी पुस्तकों में या फिल्मों में, कभी ऐसे देखी होगी, जो हमारे शरीर में हर कोशिका के अंदर जीन की श्रृंखला होती है लंबी चौड़ी। माताएं लट कैसे बांधती हैं ना बालों की, ऐसे एक दूसरे के साथ गुथी हुई होती हैं वो। तंतुम तन्वम, ये है तंतुम तन्वम गुणसूत्र के वो जो आकृति है, वो तंतुम तन्वम है हमारे अंदर का। तंतुम तन्वम रजसह भानुम अनुही, एक ताना बुनो दूसरा बाना बुनो तब तो कपड़ा बनता है। तंतुम तन्वम शुभ कर्मों का, शुभ ज्ञानों का, एक ज्ञान का ताना दूसरा कर्म का बाना, बुनते हुए संसार रूपी कपड़े को बुनो। तंतुम तन्वम रजसह भानुम अनुही, सूर्य का अनुसरण करो यानी ज्ञान मार्ग का अनुसरण करो। क्या बढ़िया बात वेद कहता है, पर हमने इसके ठीक विपरीत किया। हमने तो कचरा ही कचरा भरा, माहौल ऐसा खड़ा कर दिया है घर में कि ज्ञान का आगम नगण्य है। अच्छा, दिन में कितने वेद मंत्र हम सुनते हैं, दिन में कितने फिल्मी गाने सुनते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी फिल्मी गानों के ट्यून भर भर के रखते हैं कि किसी का कॉल आए तो भी वो जो है ना, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, वही बचता है उसके मोबाइल से। आप देखिए महानुभाव, जीवन में कचरे का आगम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अच्छा, शुभ ही शुभ का आगम नगण्य है, है ही नहीं। अभी कह रहे समय नहीं मिलता, हानि किसकी है? यह हानि अभी दिखती नहीं है इसलिए समय नहीं मिलता। यह हानि दिखने लग जाए ना, छोड़ छाड़ करके भागेगा उससे। अभी हमने ऋषियों की जो अनुभूतियां हैं और उसकी जो उपलब्धियां हैं, उस खीर को चखा ही नहीं है, उसका मजा क्या है वो पता ही नहीं है, इसलिए उस तरफ आकर्षण नहीं है। जिस दिन आकर्षण हो जाएगा ना, ये सारी चीजें छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे किनारा कर देंगे, मजा नहीं आएगा फिर इसमें। अभी मजा आ रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया कुछ है इस बात का एहसास नहीं है। शब्दों में सुना है, ठीक है, प्रवचनों में सुनते हैं, वो शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं कल्याण होता। महानुभाव, अघमर्षण का संबंध है समुद्र से, अर्णव से। परसों मैं आपको बता रहा था बच्चे कैसे बिगाड़े जाते हैं, मां सप्रयास बच्चों को बिगाड़ रही है, पिता ने ऐसे संसाधन घर में लाला करके रखे हैं जिससे संतानों के कोमल मानस पर वो अति अति कुसंस्कार पड़े, योजनाबद्ध बच्चे बिगाड़े जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा अघमर्षण? अब आप देखिए वो व्यक्ति, अच्छा इसके बाद यहां से कहानी शुरू हो गई समुद्र और अर्णव से, आगे संवत्सर और अहोरात्राणी पर आपको ले जाता हूं। ये संवत्सर क्या है? संवत्सर कहते हैं एक साल को। जब साल होता है तो क्या प्रक्रिया होती है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपने अक्ष बना करके, एक वो बना करके, गोला बना करके एक चक्र पूरा करती है, तो एक संवत्सर होता है। और उसमें भी वो थोड़ा सा टिल्ट होकर के घूमती है पृथ्वी। अब थोड़ा सा टिल्ट होकर के घूमने से दो अयन होते हैं, आजकल उत्तरायण चल रहा है, दक्षिणायन चल रहा है, हाँ दक्षिणायन चल रहा है, 21 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, 22 जून से शुरू है, 21 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायन उत्तरायण दो अयन होते हैं। अब फिर 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग अलग अलग अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का सुख होता है, अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न वनस्पतियां सब्जियां मेवे शाक फल फूल उगते हैं सृष्टि में, अलग अलग प्रकार का सुख होता है। ऋतु ऋतु चक्र चलता है, 6 ऋतुएं अपने भारत में होती हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस मामले में दुनिया के अन्य देशों से। अब देखो अलग अलग प्रकार का सुख, यह संवत्सर की महिमा है बाहरी सृष्टि में जो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही संवत्सर हमारे अंदर भी है। वो संवत्सर क्या है? अच्छा आपने कभी सोचा नहीं, मैं तो सोचा करता हूं, जब आप कहते हो पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम, ऋतु की बात आई इसलिए छेड़ दिया मैंने बीच में, वैसे यहां प्रकरण नहीं था उसका, उपस्थान में प्रकरण था, पर उपस्थान तक पहुंचू ना पहुंचू 2 दिन का अभी प्रवचन बचा है, बता देता हूं। 6 ऋतुएं हैं, ठीक है। अब आप देखिए दो दो ऋतु दो दो महीनों के लिए एक एक ऋतु निर्धारित है। अपने यहां सौर मास का भी चलता है, चंद्र मास का भी चलता है। चंद्र मास के हिसाब से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ये तो आपको पता है। सौर मास के नाम भी किसी को पता है? नहीं पता। मधु माधव, हाँ वो महाशय जी हैं बता रहे हैं, उनको पता है। हाँ बताइए। नहीं ये तो आपने सौर मास शुरू करके चंद्र मास बोलने लग गए, बैठिए। नहीं मधु माधव के बाद अगला कौन सा है? हाँ वो तो ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म में कौन से महीने है? नहीं शुक्र शुचि है। आप चंद्र मास बोल रहे हैं, मैं सौर मास बोल रहा हूं। हाँ शुक्र शुचि है। तो अब ऐसे ही करते करते जब आप चौथे ऋतु में पहुंचते हैं तो चौथी ऋतु है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है जी? शरद ऋतु। पहली ऋतु कौन सी है? वसंत। सृष्टि की शुरुआत में सबसे प्रथम कौन सी ऋतु है? वसंत। आदि सृष्टि में शुरू हो जाता है वसंत से, मधु से शुरू हो जाता है चैत्र मास में। अच्छा फिर आगे दूसरी ऋतु है ग्रीष्म, तीसरी ऋतु है वर्षा, और चौथी ऋतु है शरद। और आप ये कहते हो पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम। ऋतुएं तो और भी थी, चौथी ही क्यों चुनी? एक सवाल। दूसरा सवाल, आप ये भी तो कह सकते थे पश्येम शरद ग्रीष्म, पश्येम शरद वसंत, पश्येम शरद, नहीं वहां पर शरद का ही चयन क्यों? एक बात। दूसरी बात, यह संवत्सर से संबंध रखता है क्योंकि साल है ना, साल में 6 ऋतुएं हैं, एक साल में 6 ऋतुएं हैं, तो इसका संवत्सर से बड़ा संबंध है। यह संवत्सर क्या है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहावत सुनी है हमने, जैसा बाहर सृष्टि है ऐसा अंदर भी है, तो अंदर के संवत्सर का क्या संबंध हो सकता है? हमने इस पर विचार किया और जो मुझे समझ में आया हुआ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे बाहर पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो संवत्सर होता है, और पृथ्वी अपनी किली पर एक चक्र घूमती है तो दिन और रात होते हैं, यही तो है गणित। अब आप देखिए, ऐसा ही हमारे अंदर भी संवत्सर है, और वो संवत्सर है, ये हमारा चित्त त्रिगुणात्मक है। कैसा है जी? त्रिगुणात्मक, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अत्यंत वेगवान है, गतिशील है और सतत परिवर्तित होते हैं। चलम च गुण वृत्तम इति है, व्यास भाष्य देखिए आप योग दर्शन के पहले दो सूत्रों का, अथ योगानुशासनम, और दूसरा वाला सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। इस पर व्यास जी ने जो भाष्य किया है उसमें यह सारा विवरण मिल जाएगा आपको, जो मैं अभी बता रहा हूं। प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा चित्तम ही त्रिगुणम, प्रख्या रूपम चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतम अनुमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ये जो लक्षण बताए वहां पर क्या अद्भुत है, इसके लिए स्वतंत्र एक पूरा प्रवचन चाहिए मेरे को, एक घंटा मैं बताने लग जाऊं इसके ऊपर विशेष करके। चलो कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे, आज आपको एक क्ल्यू देता हूं, आप उस प्रश्न का भी हल सोचिए। ये जो संवत्सर है वो क्या है? ये संवत्सर है, हमारा चित्त परिभ्रमण करता है, उसकी पांच अवस्था ऋषियों ने बताई है। बोलिए, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये चित्त की पांच भूमि, इसमें व्यक्ति अलग अलग अनुभव करता है, व्यक्ति वही है चित्त भी वही है, लेकिन जब उसमें वो गुण उभरते हैं और वो गुण दबते हैं तो गुणों के कॉम्बिनेशन अलग अलग होने से अलग अलग लक्षणों वाला अनुभव करता है। जैसे सृष्टि वही है, धरती वही है, लेकिन अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग लक्षणों से युक्त हो जाती है, अलग अलग उसमें अनाज उगते हैं, अलग अलग उसमें सुख होता है, अलग अलग उसमें लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में तो इससे भी आगे बढ़ के बताया गया है कि अमुक अमुक काल अमुक अमुक जो है उसका, जैसे वात पित्त कफ होता है ना, उसको संचय करने वाला होता है और निकालने वाला होता है, ऐसे ऐसे बताया है अलग अलग ऋतुओं के लिए। ऐसे ही इसमें भी है, हमारे अंदर भी है चित्त में। चित्त जब रजोगुण और तमोगुण वो उभरे हुए रहते हैं तो क्षिप्त अवस्था में होता है। ऋषियों की बताने की शैली, आपका पांच मिनट अतिरिक्त ले सकता हूं मैं? ऋषियों की बताने की शैली कितनी अद्भुत है देखिए। वो ये कहते हैं संसार में योगी और अयोगी दो कैटेगरी कर दो, और योगियों के चित्त में एकाग्र और निरुद्ध चित्त वाले लोग योगी के श्रेणी में आते हैं, योगी की कैटेगरी में आते हैं। जो अयोगी हैं वो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीन चित्त वाले होते हैं। अब इन तीन चित्त वालों को यदि आप संसार में लगा के देखो चौथा नहीं मिलेगा, ये ऋषियों की शैली है समझाने की। तीनों प्रकार के लोगों को बता करके बात खत्म करता हूं। पहले कोटि के लोग वे हैं संसार में जो सब कुछ संसार को ही मानते हैं, उनके पास आत्मा के लिए कोई महत्व नहीं है, परमात्मा होता होगा देखा किसने है, कर्मफल मिलता होगा कौन जानता है, कौन देता है, हैं? यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी, ईश्वर गया भाड़ में, आत्मा गया तेल लगाने, कर्मफल होता होगा, हैं? नहीं, पशु पक्षियों को मार मार के खा जाते हैं। अब आप देखो उनका कोई नहीं मतलब, नियम कानून कायदा नहीं, बस वो उनको जो शरीर ही दिखता है। क्या बढ़िया बात कही, रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। रावण ने भी तो यही कहा था, पिबस्व रमस्व भुंक्ष्व, क्या है उस राम के पास, वलकल पहन करके जंगलों की खाक छानता फिर रहा है, मेरे पास देख अट्टालिकाएं हैं, सोने का अंबार लगा हुआ है, ऐश्वर्य को भोगो खाओ पियो मौज उड़ाओ। और वो एक वर्ग आज भी है, तब भी था, आज भी आगे भी रहेगा समाज में। अयोगियों में से जो तीन श्रेणियां कर रहा हूं मैं, वो ये पहली श्रेणी है क्षिप्तम। अब आगे आता है मूढ़म। क्षिप्त अवस्था में क्या था? क्षिप्त अवस्था में रजोगुण तमोगुण उभरा था तो संसार प्रिय लगता है। पांचों इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, उधर अंगूठी, उधर अंगूठी, आभूषणों से लदेगा अपने आप को, चमक दमक है ना, दिन में चार बार कपड़े बदलेगा, सलवटहीन कपड़े, चमचमाते जूते आजकल जगह जगह हैं आदमियों को पहनते, आदमी की मजबूरी का उठाते पूरा फायदा। आदमी अगर अपनी सलवटें मिटा दे, कोई कपड़ा कोई जूता न पहना सके उसे, हैं? अब आप देखिए चमक दमक में उलझा है, चटोरा होता है ऐसा आदमी, स्वाद स्वाद के लिए खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता, है ना। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती इंद्रिय लोलोप, शिष्णोदर परायण होकर के जीवन व्यतीत कर रहा है। अगली कैटेगरी आती है, वो इससे भी गए बीते हैं, तमोगुण केवल उभर गया, रजोगुण सतोगुण दब गए, उस अवस्था में मूढ़ अवस्था आती है, अज्ञान। ऋषि लिखते हैं तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवती, अज्ञान अज्ञानी हो जाएगा, उल्टे काम करेगा। उसको बोलो बीड़ी क्यों पीता है तो कहेगा थारे पैसे की पीता हूं, शराब मत पियो लीवर खराब होता है, पेट के कीड़े भी तो मरते हैं। उल्टा उल्टे काम करेगा, अज्ञान से ग्रस्त होकर के उल्टे काम करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उल्टे काम करेगा, अपनी गलती को सही करने के लिए चेष्टाएं करेगा, कुचेष्टा करेगा, कुतर्क देगा। तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य, सत्य को ग्रहण न कर पाना, असत्य को नहीं छोड़ पाना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। ये प्रवृत्ति जो है ना, अब वो आगे चलो, इसके बाद है अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य। जब इतने सारे तीनों चीजें आ गई, अधर्म भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, अनैश्वर्य भी आ गया, तो जो है अवैराग्य भी आ गया, तो अनैश्वर्य तो आना ही आना है। स्वास्थ्य उसका घटेगा, बुद्धि घटेगी, धन घटेगा, सब कुछ घटेगा, समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ जाएगा। तो ये मूड है। अब आती है कथा तीसरा विक्षिप्त की। विक्षिप्त अवस्था में मूड अवस्था का शीर्षासन होता है, यानी तमोगुण उसमें उभराता मूड में, वो दब जाएगा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण दबे थे तो वो उभर जाएंगे। तो रजोगुण सतोगुण के कॉम्बिनेशन में जो तीसरी अवस्था है वो विक्षिप्त है। विक्षिप्त अवस्था बहुत अच्छी है इन दोनों की अपेक्षा। वो ये सोचता है ये दोनों जीवन शैलियां बेकार है, खाओ पियो मौज उड़ाओ ये भी ठीक नहीं है, आत्मा परमात्मा को न मानो, कर्म फल आदि को न मानो, बेकार है ऐसा जीवन, और ये तो पतनित जीवन है, अपने अवसर संसाधन शरीर आदि को बर्बाद करना है, दोनों शैली अच्छी नहीं है। तो फिर वो धार्मिक होता है, सतोगुण का आलंबन है ना बीच बीच में, और रजोगुण भी है साथ साथ, धार्मिक होता है। ईसाई है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ेगा, हिंदू है तो पौराणिक मंदिर में जाएगा, आर्य समाजी है तो हवन करेगा, स्वाहा स्वाहा करेगा, संध्या करेगा आदि आदि। अब आप देखिए इन अवस्थाओं में होते हुए भी योग को अभी उसने नहीं छुआ, संध्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, विद्वानों को सुन रहा है, आर्य समाज जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन योगियों के श्रेणी में नहीं गिना इसको। क्यों? फिर बताएंगे आपको। अभी मैंने आपको दो क्ल्यू दिए कि हम रोज पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम क्यों करते हैं, और ये जो चित्त का परिभ्रमण है इसकी क्या दशा है, गति है, इस पर आपने सोचना है। महानुभाव प्रयास करें, बार बार आपको बताया जाता है ये बहुत सूक्ष्म विषय हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अति सरल शब्दों में आपको समझाने का, इन पर विचार करें गंभीरता से। यदि आप यहां शिविर में आए हैं, इस बार कुछ अच्छे लोग हैं, मैं अनुभव कर रहा हूं, बहुत सारे लोग नियमों का भंग नहीं कर रहे, कुछ कुछ हैं जो स्वाभाविक भी हैं, तो गंभीर रहें, मौन रहें, ये बहुत सूक्ष्म विषय हैं, इनको समझना, समझ करके जीवन में उतारने के लिए निर्णय लेना, उसके लिए बहुत गंभीरता आवश्यक है। ऐसा अवसर आपको जो यहाँ मिला है घर में शायद नहीं मिलेगा, व्यवसाय में नहीं मिलेगा, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं दिन भर उठते बैठते हैं नहीं मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पर एनकैश करें, खाली समय में वार्तालाप न करें, यहाँ का माहौल न बिगाड़ें, ये मेरा निवेदन है। आज के लिए इतना ही, कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। ओम।